Det var åpningsfanfaren til Spør Vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne. Og den som skal besvare dem som vanlig vår amatørekspert, alias Knag, mannen som svarer mer enn ti vise kan spørre. Var det et spørsmål? Feil, det var ikke et spørsmål. Så, null poeng. Gå videre til neste. Ja, da kan vi jo ta for oss et brev vi har fått fra en bekymret far i Trondheim, og det han gjerne vil ha svar på hvordan han skal få fortalt sin 7 år gamle sønn hvordan han ble til, altså et klassisk spørsmål, alias. Og hva vil du råde ham til? Ja, han bør i hvert fall ikke gjøre den samme bommerten som jeg gjorde den gangen min sønn kom og spurte meg hvor han kom fra. Å, jaså. Ja, vet du, jeg trodde han lærte dette på skolen, vet du. Så ja. Det kom jo som litt av sjokk på meg. Ja. Gå til mor, sa jeg. Men hun hadde jo bedt den komme til meg. Ja. Så der satt jeg i fjellet da, vet du. Ja, hva gjorde du da? Ja, 2 timer brukte jeg på å forklare alt sammen da. Saklig og inngående, vet du, på hoden bare satt der og lyttet. Ja, og var han fornøyd med forklaringen da? Ja, det virker slik, men han så litt overrasket ut da, vet du. Så jeg spurte ham hvorfor i all verden han ville ha greie på hvor han kom fra. Han var jo bare 7,5 år gammel, vet du. Ja, hva sa han da? Ja, du skjønner det, far, sa han, at Erik Andersen i klassen min, han kommer fra Lillehammer, han. Ja vel, men dette var altså det vår brevskriver fra Trondheim ikke skulle gjøre, ikke sant? Og hva bør han så gjøre, synes du? Ja, jeg synes han skulle si det rett ut, ja. Ja, riktig. Fortell om storken. Ja, men alias, det er ingen som tror på storken lenger, vet du. Ikke det? Men storkene, de gjør jo de også, ikke sant? Ja, alias, det er jo snart tid for innlevering av selvangivelsen, og her har vi et brev fra en som akkurat nå holder på å slite med sin. Og lurer på om du kan gi ham noen tips om skattesnyting. Brevet fra hjelpeprest Helge Johansen, Myrveien 13B, 4. etasje Drøbbak, som ønsker å være anonym. Ja, alias, har du noen gode råd til Helge Johansen da? Ja, vel, det er jo så mange måter å snyte på skatten på, vet du. Men det enkleste er vel simpelt enn å sette null i inntekt og null i formue. Og så bare underskriver vi på ære og samvittighet, skipsreder Helge Johansen. Ja, vi har flere interessante spørsmål her, vi alias. Her er det et fra en Oslo-mann, som også ønsker å være anonym, og dessuten ønsker å anskaffe seg et hjemmebrenningsapparat. Og hvordan skal han nå klare det da, alias? Det er jo forbudt å både selge og kjøpe den slags nå. Ja, det stemmer det, men ikke desto mindre så lar det seg gjøre. Forutsetningen er da at man nå nøye følger mine anvisninger. Sett i gang. Ta briskebytrykken til majorstuen en fredag morgen. Gå så til lekebutikken på hjørnet og kjøp en gul ballong. Blås den opp og hold den i en snor rundt høyre pekefinger. Gå så ned til Vestkanttorvet, så du er der presis klokken 09.30. På Vestkanttorvet vil du finne en lekeplass med 2 husker, 1 dumphuske og 1 karusell. Kjør med karusellen til det kommer en gammel mann med rød dress bort til deg, og hvisker stikkordet: «Er du som vil ha kjøpt et hjembrenningsapparat?» Jaha, og hvor lenge må han da kjøre karusell før denne mannen kommer? Denne mannen kommer aldri. Ja, men da får han jo ikke kjøpt noe apparat da. Nei, han trenger ikke noe apparat heller. Kjører han lenge nok med denne karusellen nemlig, så har de nøyaktig samme virkning som hjembrent, og mye billigere. Ja, man skulle jo tro at alle vet hvor lang en lang underbukse er, men her har vi et brev fra 2 unge lyttere på Oppegård som påstår at de ikke vet det, og alias, du har jo så vidt jeg vet brevkurs i lange underbukser. Ja, det stemmer, det var den vinteren det var så innmari kaldt. Ja, og dette høres jo ut som et relativt enkelt spørsmål å svare på, alias, men det er kanskje ikke det? Vel, alt er jo relativt, som jeg pleier å si til mine amerikanske slektinger. En sivil lang underbukse for eksempel går så langt som til anklene. En militær lang underbukse derimot går meget lenger. Ja, vi har faktisk fra politisk militært hold hørt om militære lange underbukser som har gått så langt at de har tatt marsjmerker. Ja, og helt til slutt her har vi et brev fra filialsjefen i en bank på Høybråten som skriver og spør, nei, han skriver faktisk og konstaterer at du har overtrukket din konto med 320 kroner og 60 øre. Nå igjen? Vel, det var spørsmålene vi rakk denne gangen. Vi håper å få inn mange flere til neste program, og som tidligere nevnt, dere kan skrive og spørre om alt mellom himmel og jord. Politiske spørsmål, kjærlighetsproblemer, geografiske og historiske spørsmål, legespørsmål, psykologiske spørsmål, tyvespørsmål, spørsmål om sex og vold og andre tabuemner, spørsmål om prioritering, filosofiske, teologiske og matematiske spørsmål, spørsmål om kjernefysikk, etc., etc. Brev med spørsmål må sendes til Bare et lite øreblikk, postboks 5400, Majorstua, Oslo 3. Jeg gjentar. Bare et lite øreblikk, postboks 5400, Majorstua, Oslo 3. Men husk en ting til slutt. Svarene til alias er kun veiledende. De som tar dem bokstavlig gjør dette helt og holdent på eget ansvar. Og da spiller vi en plate. Ja, og det var Kenny Rankin med sin versjon av The Beatles vakre melodi Blackbird.